Γεννήσαμε τη νύχτα υπακοή σ' ένα μετρό του Παρισιού σαν εραστές. Κάποιος σε προσέβαλε, σε αποκάλεσε αδιαφορίαστη σε έναν κόσμο φτώχειας. Υγρασία των παθιασμένων σου χαϊδεμάτων θα ήταν δική μου, για πάντα δική μου. Αλλά για τους γονείς σου ήσουν θυσία, παρθένα ιερέα, αφυπνισμένη. Εύκαμπτη γέφυρα σαν θράσμα εύθραστου καμβαρωγμένη, σαν ένα νεκρό φιλί τόσο εύθραυστη, που αυτό που μου έδινες ήταν ευτυχία πνιγμένη σε μια βέβαιη αγκαλιά. Ο έρωτας μας γέννησε τυφώνες, κόρη βασιλιά σου υποσχέθηκαν βασίλεια, κι εγώ εγκαταλείφθηκα στους ανέμους και τα νερά στην άκαρπη στεριότητα της άχρηστης θυσίας μου. 30 χρόνια μετά ο αέρας είναι παγερός και το κορμί σου διαβρωμένο από το χρόνο είναι πέτρα σε μια μενόμενη θάλασσα, όπου μελλοντικοί εραστές υποκύπτουν. Αλλά για τους γονείς σου ήσουν θυσία, παρθένα ιερέα, αφυπνισμένη. Εύκαμπτη γέφυρα σαν θράσμα εύθραστου καμβαρωγμένη, σαν ένα νεκρό φιλί τόσο εύθραυστη, που αυτό που μου έδινες ήταν ευτυχία πνιγμένη σε μια βέβαιη αγκαλιά. Ο έρωτας μας γέννησε τυφώνες, κόρη βασιλιά σου υποσχέθηκαν βασίλεια, κι εγώ εγκαταλείφθηκα στους ανέμους και τα νερά στην άκαρπη στεριότητα της άχρηστης θυσίας μου. Στην άκαρπη στεριότητα της άχρηστης θυσίας μου.